Zoek in mijn leven slechts de zonneschijn. Wat zal je geven al dat chagrijn? Al dat gepieker dient tot nergens voor. Dreigt er leed op hoe het heet, ik ga er gauw vandoor. Dan neem ik gauw mijn hoedje en ik zeg alleen daarbij vaarwel, goodbye. Want zie, al de zon die doet je veel meer kwaad dan goed, dan moet ze ook zijn. Komt er narigheid of pech, zo ik zeg, nou dan kies ik de wijste weg. Wel, dan neem ik gauw mijn voetje en ik zeg alleen daarbij vaarwel, goodbye. Meisje behaagt me als ik met haar vrij, maar zodra vraagt ze trouw je niet met mij, dan zeg ik wijselijk, kind wees niet zo vlug. Zeg meteen, ga even heen, kom straks wel terug. Dan neem ik mijn hoedje en ik zeg alleen daarbij vaarwel, goodbye. Want zie, al die zorg die doet je veel meer kwaad dan goed, dan moet ze ook zijn. Komt er narigheid of weg, zo ik zeg, nou dan kies ik de wijste weg. Wel, dan neem ik mijn hoedje en ik zeg alleen daarbij vaarwel, goodbye. Maak soms een sjouwtje, maak ziek tot mijn strop. Wacht s'nachts mijn vrouwtje, mijn geduldig op. Wint zij de daalder van de eerste klap. Word plots jong, ben met een sprong beneden aan de trap. Dan neem ik gauw mijn hoedje en ik zeg alleen daarbij vaarwel, goodbye. Want zie, al die zon die doet je veel meer kwaad dan goed, dan moet ze ook zijn. Komt er narigheid op weg, zo ik zeg, nou dan kies ik de wijste weg wel. Dan neem ik gauw mijn hoedje en ik zeg alleen daarbij vaarwel, goodbye.